frate, s-a tinuit o doctor calificat, cu fată din măritat, iar e din surat. Are suza se frumoasă, are și pământ și casă, și pe care noi iubim, s-a căpătuit. Are bani și gospodină, roată, roată, mai că e vreți să-și cumperi mașină, hai dar roată, măi. Fată ca ea găsești la roată, roată, măi, plăcăi, ca floarea de cu din bani, hai dar roată, măi. Dragul Nicu și mijloc, măi, șai, rai, rai, rai, tiri, tiri, da, sunt fată cu pajoc, măi, bădișorul meu. Dragul Nicu și mișar, măi, șai, rai, rai, rai, tiri, tiri, da, sunt fată cu suman, măi, bădișorul meu. Foarte sumanel de lună, șai, rai, rai, rai, tiri, tiri, da, și mă joacă pe sumană, bădișorul meu. Foarte sumanel de lună, șai, rai, rai, rai, tiri, tiri, da, și mă joacă pe sumană, bădișorul meu. Mustașoară, șai, rai, rai, rai, tiri, tiri, da, mă joacă de-alaltă soară, bădișorul meu. Și mă poartă, uite așa, măi, șai, rai, rai, rai, tiri, tiri, da, e fișor din Moldova, măi, bădișorul meu. Mândru-i badea și pănuț, șai, rai, rai, rai, tiri, tiri, da, lasă și e că-i frumos, bădișorul meu. Mândru-i badea și pănuț, șai, rai, rai, rai, tiri, tiri, da, lasă și e că-i frumos, bădișorul meu. Și poamă, șai, dai, dai, la. Dragul este mie, toamna, șai, dai, dai, dai, dai, la. Când îmi vii să coa și poamă, șai, dai, dai, la. Îl vezi merg, îl vezi coap, te joacă, nu înțel frânzat, te joacă, nu înțel frânzat, tara, dai, tara, tara, da. Îl vezi merg, îl vezi coap, te joacă, nu înțel frânzat, te joacă, nu înțel frânzat, tara, dai, tara, tara, da. Șai, dai, dai, dai, dai, la. În minica hoțu eu, șai, dai, dai, la. Când îi nuntă satul eu, șai, dai, dai, dai, dai, la. În minica hoțu eu, șai, dai, dai, la. Îmi place să joc, să cânt, tot și frumos pe pământ, tot și frumos pe pământ, dai, tara, dai, tara, tara, da. Îmi place să joc, să cânt, tot și frumos pe pământ, tot și frumos pe pământ, dai, tara, dai, tara, tara, da. Pipa cântând, șai, dai, dai, dai, dai, la. Mult aș trăi pe pământ, șai, dai, dai, la. Când auzi pipa cântând, șai, dai, dai, dai, dai, la. Mult aș trăi pe pământ, șai, dai, dai, la. Îmi place să joc, să cânt, tot și frumos pe pământ, tot și frumos pe pământ, dai, tara, dai, tara, tara, da. Îmi place să joc, să cânt, tot și frumos pe pământ, tot și frumos pe pământ, dai, tara, dai, tara, tara, da. Să strângem ceva la veri, că asta la apus în șer, iar mie și mai ramolit să fii întărit. În fata frumoasă șerii măi doruri mai, să ai casă și averii măi doruri mai. În fata frumoasă șerii măi doruri mai, să ai casă și averii măi doruri mai. După ce-i faci armata, am să-mi caut singur fata, să fie frumoasă foc și iutii la joc. Să mai iubească pe mine și să știe a juca dinii, ca să se îngrijească și copiii să crească. Așa e la noi în sat, măi dorului mai, din vrei să fii respectată, măi dorului mai. Așa e la noi în sat, măi dorului mai, din vrei să fii respectată, măi dorului mai. Ceruiesc, opța mare viața.